dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl. Als je je huis wil verduurzamen, begin je bij Praxis. Want het is vaak makkelijker gedaan dan gedacht. En dat weten de koppels van het blok ook. Voor de makers. Praxis. Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering. Jullie mini-prijsjes bij Trekpleister. Nu alle Rascal-luiers en luierbroekjes 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals melk Univla en pap, per stuk 1 euro. En Dreft handafwas per fles, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus. 538 Nieuws. 6 uur. Ik ben Iris Schut. Oekraïne gaat in Born in Limburg gevechtsdrones bouwen in een fabriek van VDL. Het wordt een soort backup, omdat fabrieken in Oekraïne zelf vaak doelwit zijn van Russische aanvallen. Vandaag werd bekend dat een bedrijf in Hengelo dat ook drones maakt op een Russische lijst van militaire doelwitten is gezet. Er is een wapenstilstand tussen Israël en Libanon en dat gaat 10 dagen duren. Dat nieuws deelt president Trump nu net op zijn eigen social media. Het bestand gaat vanavond om 11 uur in. Verder heeft Trump onder andere vicepresident J.D. Vance naar voren geschoven om te praten over een blijvend vredesakkoord. Cafés in Amsterdam mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven, zodat je daar de wedstrijden van Oranje kan zien. De kroegen moeten vaak uiterlijk om 1 uur of 2 s'nachts dicht, maar de groepswedstrijden van Oranje beginnen nu soms pas om 1 uur s'nachts. Als cafés het op tijd melden en geen nieuwe mensen meer binnenlaten, mogen ze langer door. En de bekerfinale, die komt hard dichterbij voor AZ. Zondag moeten ze tegen NEC. Maar zometeen wacht eerst nog de kwartfinale van de Conference League. En dat wordt een lastige. Ze moeten een 3-0 achterstand goed zien te maken tegen Shakhtar Donetsk. Maar ze gaan er alles aan doen, zegt Max Meerdink. We willen door. Daar heb je 100% voor nodig. En dat ga ik geven. Dat gaan wij geven. Dus dat gaan we doen. AZ is nog de enige Nederlandse club die Europees voetbal speelt. Krijg je nog het weer? Vanavond is het droog en vannacht is het 7 graden. Morgen een mooie lentedag met alleen lokaal een buitje. Verder is het namelijk volop zon en maximaal 22 graden. En tot zover het 538 Nieuws en over een half uurtje. En dan heel graag het verkeer, Jelte. Er staan nog 54 files, het is nog druk. De A9 Amstelveen ook, maar er staat voor de brug over het Zijkanaal C 33 minuten. Op de A10 Amstel Koenplein voor de brug over het Noord-Hollands Kanaal. Er is een afrit dicht en er staat 37 minuten file. En de A12 Utrecht Arnhem tussen Maren en Veenendaal file van 51 minuten. Flits was op de A2 Den Bosch-Utrecht bij 61.0. Op de A4 Delft-Den Haag bij 51.5. De A6 Lelystad-Muiderberg 56.4. En op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 42.0. De A12 Zoetermeer-Den Haag 10.9. De A16 Breda richting België bij 68.0. En de laatste op de A58 Vlissingen-Goes bij 167.1. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965. Creëer je favoriete buitenplek met Karwei. Profiteer nu van 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Lente vol luxe bij Grando. Laatste kans op extra voorjaarsvoordeel. Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met 3 nieuwe geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een heerlijk frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn. Probeer nu de nieuwe wasparfums. Van Robijn. Kom voor de Ajax trouwen naar de Johan Cruijff Arena. Ze spelen op zondag 26 april in de meivakantie de klassieker tegen Feyenoord. Kaarten voor deze wedstrijd zijn verkrijgbaar vanaf €7,50. Bestel ze snel via ajax.nl/ajaxvrouwen. 538 Stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win €40.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Zometeen Zoe Levi op het podium hebben. Ook hoor je Last Go naar Bruno Mars en I Just Might. Radio 538. You stepped inside with a vibe I sowing screen. But what good is beauty if your booty can't find a beat? I don't wanna know, girl, so please don't do that to me. Cause it would break my heart. Met de Dutch 1000 hier op 538. En het is een mooie lijst geworden, heb ik me laten influisteren. En wij vonden het deze hele week leuk om onze favorietjes, onze krentjes uit de lijst uit te nodigen. En een van die krentjes staat op het podium, hoor. Zoe Levi! Zoe! Hoi. Ik denk dat ik de eerste ben die jou ooit een krentje heeft genoemd. Ja, maar ik vind het wel schattig. Ja, maar hij kan wel, hè? Ja. Hey, gaat het goed, beetje? Ja, met jou. Ja, heel goed. Ja, goed, dankjewel. Ben je druk? Ja, wel heel druk. Maar heel leuk. Ik geniet er wel van. Ja, ik weet de laatste keer dat we elkaar zagen hier in de studio. Toen kwam je ook X-in doen. En vervolgens is het meest gedraaide liedje op de radio geworden in Nederland. Hè? Ja, echt bizar. Ik heb ook echt zeg maar 8 keer gehuild. Gewoon elke keer als ik dacht, ja, heel leuk. Maar er is echt een periode geweest. Je hebt de radio aangezet en hoorde je eigen liedje. Maakt niet uit waar je was. Ja, ook in de Albert Heijn. Ik was een keer in de Albert Heijn. Ik hoor mijn eigen nummer. Ik zeg tegen hem, dat was mijn nummer. Ja, ja. Kijk, ja. Van, ja, okay. Hoe is dat? Is dat gek? Heel gek. Maar vooral ook als mensen dat tegen jou zeggen of zo. Ik was vandaag bij de slager en dan zegt zij, ben jij geen zangeres? En dan denk ik, oké, dat punt is het dus. Ah, ja, mooi. Leuk. En wat geweldig dat je bij ons bent hier vanavond. Want je gaat straks je nieuwe single doen. Die is ook prachtig. We hebben morgen natuurlijk die Dutch 1000 die gaat beginnen. Ja. En jij had een heel mooi plekje daar vorig jaar. Jij stond op nummer... Oh, die heb ik niet. Nee, dat klopt. Weet u dat niet? Want volgens mij was ik zing, wanneer kwam die uit... In maart vorig jaar. Ja, dan heb je natuurlijk net niet erin gestaan. Nee, je stond er helemaal niet in. Nee, dat maakt niet uit. Ik dacht, dat hoort dit erbij. Dit jaar zeker wel. Sorry. Wij woest waren we. Wij waren woest. Maar nu kan het wel, toch? Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Zeker. Morgen gaan we starten met die Dutch 1000. En als klap op de vuurbijl ben je ook nog eens een keer bij 50 jaar Koningsdag aanwezig. Ja. Dat wordt ook spectaculair, hè? 30.000 man. Ja, is niet normaal. Dat is over 2 weekjes al. En te gek dat je Ik Zing even wil doen. Hoe ga je dat dan doen als sneller die is? Ja, dat vraag ik me ook af. Ja, zijn verse overnemen. Het kan helaas niet anders. Het liefst was hij hier, maar hij zit niet hier in Nederland volgens mij. Krijg gewoon meer Zoe, toch dan? Meer Zoe, precies. Mag ik een groot applaus voor Zoe Levi? Als ik rondjes draai in mijn hoofd, ik te lang op mijn tenen loop, zelfs mijn moeder niet meer gelooft, dan doe ik het. Dan doe ik het. Als ik even geen uitweg zie, naar het plafond staar om 2:30. Ik heb altijd een strategie. Dan doe ik het. Dan doe ik het. Ik zing. Zing maar alsof je de tekst wel kent. Dans maar alsof je een danser bent. Fluit ook al ken je de helft niet van de Als ik toch niet op goed geluk en ik weer eens de dag niet pluk, als ik op de kast of wacht de feiten onderdruk, dan doe ik het, dan doe ik het. Dit is vlak voor mijn hoofd op hol. Als ik vastgeroest in mijn rol, nou dan droom ik mezelf wel een stadion vol. Wat zing jij makkelijk. Dankjewel. Je verpest het voor de rest. Nee, dat is niet waar. Oh, als ik jouw stem zou hebben, zou ik de hele dag zingen. Ja. Geweldig. Ja, vraag dat maar naar mijn moeder, of ze dat nog leuk vindt. Maar we krijgen heel veel reacties in de appbox. Die zeggen, wat is zij briljant live. Ja, mensen ook die niet geloven dat jij hier live staat. Oh, ik sta er wel echt hoor, jongens. Geweldig, prachtig. Leuk dat je er bent, Zoe. En je gaat je nieuwe single zo meteen nog voor ons doen, hè? Ja, klopt. Geweldig. Nog één keer Zoe Levi. Ik op 538 in de middagshow. Tijd voor de favorite, Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All. close at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. I'm gonna do it tonight. Funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mortal can resist the evil of the thriller. Feitje? Ja, absoluut feitje. Een feitje. Feitje, ja. In de videoclip van Thriller zie je Michael Jackson natuurlijk als een... Hoe ziet hij eruit? Als iemand die... Als een lijk. Hij nee, een zombie. En wat bijna. Is hij? Bijna, wat is hij? Een zombie, een geest. Oh, weerwolf. Een geest. Nee, weerwolf. Weerwolf. Maar hij is geen weerwolf. Want hij is een... Weerkat. Je moet goed kijken. Hij is helemaal geen weerwolf. Iedereen denkt het is een weerwolf, maar hij is opgemaakt als een weerkat. Want ze vonden dat weerwolf al te vaak was gedaan. Het is leuk als je de volgende keer de clip ziet. Dat hij snorharen heeft en al. Het is helemaal geen weerwolf. Het is een weerkat. Het is een weerkat. Ja, dat zijn de feitjes. Ja, dat is een leuk feitje. Trouwens, we vergeten bijna iets heel belangrijks. Oh. Wacht eventjes. Je moet even naar de Instagram van de middagshow. Want je kunt daar kaarten winnen voor 50 Koningsdag. Niet één, niet twee, niet drie, maar... Vijf kaarten. Vijf kaarten. Vijf ja, dat kaarten. Is top. Wat je moet doen is je moet ons gaan volgen. Dat is het enige wat je hoeft te doen. Dus ga naar de Instagram van de middagshow. Ga ons volgen. Maak kans op vijf kaarten. Heb ik gezegd vijf? Vijf Koningsdagkaarten. Winnen hey, was nog nooit zo makkelijk. En die kaarten, die wil je hoor. Als je het niet doet, ben je dief van je eigen portemonnee. Juist. Ga naar de Instagram van de middagshow. Ga ons volgen. Zometeen Zoe Liefheim met een nieuwe liedje live op het podium. Betrapt op een scheve komt eraan. En Iris met het nieuws van 6:30. Wat waarom, heb je mee? Waarom ochtendmensen meer kansen krijgen op hun werk? Van Tiel tot Terneuzen. En van Winterswijk tot Weesp. Vanaf morgen komt heel Nederland samen. En iedereen zingt mee. Nee, je hoeft niet naar huis vandaan. De 538 Dutch 1000. De 1000 grootste hits van Nederlandse bodem. Gekozen door jou. Stem nu op jouw favorieten via 538.nl. Vanaf morgen... De 538 Dutch 1000. Voel mij zo free. Wacht, wat? €75? Ik loef het. Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 25 jaar. Jouw geld, jouw keuze. Wow, dit is echt nice. Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank. Professionele haar- en beautyproducten bestel je bij Haiboe. Haiboe. Haiboe.nl. Wauw, bij Ethos de beste deals voor jou. Zoals heel veel Luco Vitaal, 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. H-A-I-B-U. Ga snel naar Haiboe.nl. Haiboe.nl. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Nu 40% korting op Rambo Panzerbeids. Zo maat, mooie bus. Ja, nou, ik moet eigenlijk een nieuwe hoor. Wat dan? Die zonneklep, die kraakt. Daar word je gek van. Hier, luister. Ik hoor niks raars. Kom eens dichterbij dan. Ik hoor het echt niet. Volkswagen Bedrijfswagens heeft nu vriendenprijsweken. Zo rij je de ID.Buzz Cargo tijdelijk al vanaf €32.490. Met zulke goede deals heb je aan het kleinste excuus genoeg om je bus in te ruilen. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Welkom bij de website. Ga naar de website. webshop. Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Want bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. Zoals deze week Freeway Cola, 2 liter voor maar 89 cent. En volgende week ook trouwens. En de week daarop. We zijn namelijk elke dag zo goedkoop. Lidl, je verdient het. NCOI houdt werkende al 30 jaar up-to-date. Zo kun je bij ons alles leren op het gebied van AI. Van eendaagse trainingen tot volledige bachelors of masters. Ons actuele AI-aanbod vind je op ncoi.nl. Bij Lidl zijn we altijd laag geprijsd. En deze week nog goedkoper met Lidl Plus. Goudse kaasplakken, jong of jong belegen. 400 gram vanaf 2,59. Lidl, je verdient het. Obelink, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje. Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen. Alles voor kampeergeluk. Extra energie bij vermoeidheid en je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Multiplus compleet vitamine minerale koudtabletten met vitamine C. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Ontdek het grootste kampeerassortiment van Europa op obelink.nl. Alles voor kampeergeluk. BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouder.nl. Jongens, eten! Zo, lieverds. Leuke dag gehad? Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad? Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht. e-boekhouden.nl. Nu, 15 maanden gratis voor starters. Start je dag zonder barst. Opgelost. Autotaalglas. Als je in je tuin echt indruk wil maken op je vrienden... Zo, lekker groen, man. Nou, mooi hoor. Zelf gedaan. Ja, mooi hè. Dan gebruik je gazonvoeding All-in-One van DCM. Gemakkelijk een diepgroene en volle grasmat in je tuin. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden. Gemakkelijk een groene en volle grasmat. Met gazonvoeding All-in-One van DCM. Het 538 weer wordt je aangeboden door gazonvoeding All-in-One van DCM. Vanavond en vannacht is het droog en 7 graden. Morgen een zonnige dag met alleen lokaal een buitje. Het wordt morgen 22 graden. Prima dagje morgen. Ja, maar daarna wordt het weer kouder. En dan verkeer graag. Extra druk vandaag vanwege het begin van de meivakantie. Staan nu nog 25 files. De langste op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Culemborg en Waardenburg staat 23 minuten. A10 Watergraafsmeer Koenplein voor de brug over het Noord-Hollandse kanaal. Daar is een afrit dicht en staat 23 minuten. En de A27 Utrecht Breda tussen Noorderloos en Avelingen. Daar 19 minuten. Flitsers op de A2 Weert Echt 214.9. A4 Delft Den Haag bij 51.5. De A6 Lelystad Muidenberg 56.4. En de A7 Den Hoever Amsterdam bij 42.0. Op de A10 staat een flitser bij 31.3. En de laatste op de A12 tussen Zoetermeer en Den Haag bij 10.9. Het is 1 minuut over 6:30. Iris is hier met het belangrijkste nieuws. Goedenavond. In Limburg gaan ze gevechtsdrones voor Oekraïne bouwen. Het gaat om lange afstandsdrones. Fabriek VDL in Born gaat ze maken. En dat moet een soort backup worden, omdat fabrieken in Oekraïne vaak doelwit zijn voor Russische aanvallen. Een fabriek in Hengelo doet dat trouwens ook. En die is op een lijst met militaire doelwitten gezet in Rusland. De HEMA stopt voorlopig met zijn afdrukservice, omdat klanten de laatste tijd vaak kiekjes van iemand anders hebben gekregen. Volgens RTL Nieuws heeft de HEMA geen idee waardoor ze verwisseld zijn. Ze zijn er wel van geschrokken. En ze gaan onderzoeken wat er nou precies fout gaat. Dus ze stoppen er maar mee in de tussentijd. Ja, even tijdelijk, ja. Cafés in Amsterdam die mogen tijdens het WK voetbal langer open blijven, zodat je daar de wedstrijden van Oranje kan gaan kijken. Ja, want eentje is om 1 uur 's nachts, toch? Ja, daarom. Ja. En veel kroegen die moeten vaak om 2 uur al dicht, dus dan red je dat allemaal niet. Lionel Messi die heeft een voetbalclub gekocht. Het is het Spaanse Cornellà, een club in de buurt van Barcelona. De ploeg die speelt op het 5e niveau, maar wel eentje met een jeugdopleiding waar veel bekende voetballers vandaan kwamen, zoals Jordi Alba. Oh, maar wat betekent dit? Ja, vaak is het gewoon een investering. Want hij zou in Amerika, in die MLS, daar zou hij een club beginnen. Dat is ook de afspraak geweest met Beckham. Die maar investering, dat lijkt mij toch niet. Hier gaat hij toch zijn ziel en zaligheid in stoppen. Nou, er zijn best wat gasten die inmiddels gewoon clubs hebben op plekken Messi waar ze zelf helemaal niet komen. Ziel en zaligheid. Ja, ik hoor mezelf zeggen. Het is geen Ronaldo. Wij zijn gewoon erg team Ronaldo. Hij slent het gewoon een keer langs die clubs. Leuk is voor mij. Vanavond is er ook voetbal, jongens. AZ speelt tegen de Oekraïnse club Shakhtar Donetsk in de return van de kwartfinale in de Conference League. AZ moet een nederlaag van 3-0 weg zien te werken. Prinses Amalia is al de hele dag op pad in Amsterdam. Het is officieel een kennismakingsbezoek als troonopvolgster met onze hoofdstad. Ze is al de hele stad door geweest vandaag, allerlei plekken bezocht. Maar het is nog niet klaar. Vanavond. Het is als heel Amsterdam doorgesleurterd. Oh. Kijk, je leeft de beste kerk. Ze heeft elke wijk gehad, ik zweer het je. Vanavond gaat ze nog het nachtleven in en bezoekt ze uitgaansgelegenheden. Ja, shotjes klappen met Halsema. Gezellig. Morgenochtend vroeg weer op, want ochtendmensen die worden gezien als mensen met veel discipline. Maar uit onderzoek blijkt dat mensen die vroeg opstaan ook vaker leidinggevende functies hebben. Ze worden door werkgevers ook als betrouwbaarder en beter georganiseerd gezien. Maar er is ook een andere kant, want ochtendmensen die hebben meer stress en kiezen ook vaak voor conservatieve, risicomijdende beslissingen. Dat komt omdat ze natuurlijk dus die sterke voorkeur hebben voor structuur en controle. Avondmensen die hebben last van dat werkritme van 9 tot 5. Die zitten samen 's ochtends namelijk nog half te slapen op hun werk. En blinken daarom minder uit. Daar krijgen zij dan weer stress van. Ja, ik heb onlangs onderzoek hiernaar gedaan. Oh. En je hebt natuurlijk ochtendmensen en avondmensen. Mm-hmm. Maar je hebt nog een derde categorie, en dat ben ik blijkbaar. Een middagmens. Mensen hebben gewoon nul ritme. Oh, je hebt het helemaal niet. Ik heb het helemaal. Als jij geen wekker zet, hoe laat word je dan wakker? Word jij dan 's ochtends vroeg wakker? Ja, maar dat komt omdat ik al een hele lange periode op dezelfde tijd wakker word. Ik niet hoor. Oh. Nee hoor, ik slaap gewoon dan. Maar sta jij echt op 's ochtends voor je kind? Ja. Sta jij bammetjes te smeren? Ja. Sta jij ja? Maar als die bammetjes niet gesmeerd hoeven te worden, dan zou ik nu slaap je tot 5 jaar. Dan zou ik nog slapen dus. En dan ga je naar bed wanneer je gewoon moe bent? Ja. Ja, oké. Dan is gewoon alles kapot eigenlijk. Goh. Ja, knap. Nou, we zijn makkelijk dat je hier bent. Inderdaad. Ja, ik ben net extra van genieten. Ja. Goh, is hem toch maar weer gelukt. Ik kom net onder de douche vandaan. Bij de dag is net begonnen. Iris, dank je wel. Graag gedaan. 538, de 538 middagshow. Met 40.000 euro in de koffer, zo meteen. Radio 538. And got blinded by the lights, but as long as goedenavond. Goedenavond. Hey, hoe zeker ben jij van je zaak? Nou, toch wel 95%. Oeh, dat is hoog. Dat is veel, hè? En hoe komt dat zo? Ja, ik denk dat gewoon te horen. Ik ben er helemaal van overtuigd. Nou, waterdicht. We gaan luisteren naar de stem in koffer 10. Leuk. We zijn van mannen naar vrouwen gegaan. En nu overwegend worden er weer mannennamen genoemd. Dat klopt, ja. Op welk spoor zit jij, Louisa? Ik ga voor Erika Renkema van de Meilandjes. Hey. Erika. Ja. Ja. Moeders. Ja. Moeders Meiland. Moeders Meiland. Moeders Meiland. Is het Erika uit de Meilandjes voor 40.000 euro? Het antwoord is... fout. Oh, jammer. Helaas, je krijgt een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ook leuk. En heel erg bedankt voor meedoen. Dank je, dag. De 538 Stemmenjacht. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Halfway gone and I'm on my way. And I'm feeling, feeling, feeling. House, Have We Gone, hier in de middagshow van 538. Zometeen bij ons op het podium met haar nieuwste liedje, die is zo mooi. Zoe Levi, maar eerst, het is 7:15. Dus hoogste tijd voor Betrap op een Scheve. Anoniempje, goedenavond. Uh-huh. Ja, jou is ook wat overkomen, vertel eens. Ja, nou ja, ik kreeg allerlei klachten die niet zo heel fijn waren. En toen ging ik naar de huisarts. En toen bleek dus dat ik een besmetting had. Met een herpes. Dat soort klachten. Ik dacht, jij krijgt klachten in, ja, op papier of zo. Ontevreden mensen. Ontevreden mensen. Maar jij, wat had je dan? Genitale klachten. Nou ja, wat heb je dan? Dan krijg je heel veel irritatie, jeuk en soort. En ja, dat voelt niet fijn. Ja, en jij was gewoon maar met één partner. Dus hoe kan dat nou? Ja, precies. En mijn partner die beweert dat hij geen andere vrouwen heeft. En had je meteen door dat het niet gewoon iets is waar je een zalfje voor moest hebben? Nee, dat duurde wel een dag of twee. Ik dacht, nee, dit is niet oké. Okay. Oh. Want hoe legde hij het uit? Kan niet. Hij zegt, kan niet. Ik heb al meer dan een jaar alleen maar seks met jou. En toen? Ja, en toen? Ja, wat doe je dan? Ik bedoel, het zijn woord tegen het mijne. Ja. Wat heb je gedaan? Nou, de relatie is wel enigszins begonnen, mag ik wel zeggen. Ja, want je gaat je laten testen en dan komen daaruit dat je... Ja, dan komt dat er dus uit. Dat je een SOA had? Of een... Ja, het is een SOA, ja, zeker. Maar is het uitgesproken? Hoe is het afgelopen? Nee, nou ja, het is in die zin afgelopen dat we geen contact meer hebben. Ja. Maar dat is wel met een gesprek gegaan, denk ik, of niet? Radio speelte. Dus jij hebt hem face-to-face geconfronteerd? Nou, ik heb het hem geschreven. Oh. Ik heb het hem geschreven. Ja, en toen ontkende hij natuurlijk dat het via hem was. Dus jij bent er nooit achter gekomen met wie en of het er één was of meer? Nee. Maar hij heeft ooit wel eens toegegeven, hoor, dat hij het heel moeilijk vindt om met één persoon seks te hebben. Dus ja, ik weet niet wie al die anderen zijn. Nee. Maar ja, je had bewijs genoeg, toch? Ik had bewijs genoeg, ja. En ben je er goed vanaf gekomen uiteindelijk? Nou, ik zwem normaal altijd in de Oosterschelde elke dag. Maar dat ging niet, omdat het bijt natuurlijk, dat zoute water. Oh, wow. Ja, dus ik heb een week niet kunnen zwemmen. Ja. En nu wel weer, hoor. Dus, oké, okay, hoe lang is dit geleden, anoniem? Dat is een 2 weken oud, dit verhaal. Oh, het is zo 2 weken oud. Oké. Ja. Is het officieel verbroken, de relatie? Of is het alleen maar radiostilte? Nou, het is al officieel verbroken, dus ja. Jeetje, anoniempje. Nou. Nou, ik vind dit wel zo'n verhaal. Dat ik denk van, Is het? Vind ik ook. Is het? En het brandt niet meer en alles oké okay nu? Nee, alles is oké. Okay. Gelukkig. En bedankt voor je verhaal. Jo. Hoi. Doei. Gaan wij richting ons podium. Ja, zeker, want daar staat ze klaar om haar allernieuwste liedje voor ons te gaan zingen. Het is zo'n mooi liedje. Ja. Sluit me in je armen, hier live bij ons in de middagshow. Zoe Levi. Hoe was je dag? Waar moest je naartoe? Wat heb je gedaan en ging dat goed? Ik zeg sorry, ik vertel je niet genoeg. Ik ben alleen vandaag een beetje. Ik heb gewerkt en geklommen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden even op. Maar ik geef alles wat. Sluit me in je armen, in je armen, ga niet weg. Ik neem het niet voor lief, meer dan ik verdien. Sluit me in je armen, ga niet weg. We eten op de bank voor de TV. Daarna ruim ik op. ergens en jij mee. Mijn hoofd ligt op je schouder en ik weet, dit zijn de momenten waarvoor ik leef. Want ik heb gewerkt en geklongen, gelachen en gezongen. En nu zijn de woorden. Wat knap. Hoe is het voor jou om steeds weer je te verplaatsen in zo'n liedje? Nou, ik moet zeggen, soms is het best zwaar. Maar ik heb een modus gevonden. Want ik gooi altijd mijn hart en mijn ziel erin. Maar ja, als je dat elke keer doet, ja, dan blijf je huilen, weet je. Dat gaat niet. Dat. En wat is dan die modus? Nou, dat ik het gewoon heel erg voel voor het moment. En dan daarna gewoon ook weer eruit ga. Wat ontzettend knap. Dank je. Kun je een beetje vertellen hoe dat liedje is ontstaan? Ja, eigenlijk... Ik had een periode dat ik gewoon heel druk was. Nou, ik zing en alles overkwam mij ook wel, zeg maar. En ik heb heel veel lieve mensen om me heen. Maar die hadden heel veel geduld met mij. En die hadden ze ook wel nodig, omdat ik soms thuis kwam en gewoon niet kon praten. Of mijn moeder niet kon terugbellen. Ja, en die wilden jou natuurlijk helemaal uithoren hoe het was. En... Ja, of zelf ook een verhaal vertellen. Want natuurlijk, ja, de wereld draait ook niet alleen om jou. En toen dacht ik, ja, ik moet daar een nummer over schrijven. Want ik waardeer het wel heel erg dat iedereen zo dicht bij me blijft staan. Dat is je prachtig geluk, zeg. Dank je. Sluit me in je armen. Is die tatoeage op je keel nieuw? Ja, die is nieuw, ja. Ik had een... Ja, ik heb hem gewoon gezet. Ik zat even te kijken. Ik zing, ik zag hem ook staan. Die, ja, bedoel je toch? Je hebt ik zing op je keel getatoeëerd? Ja, ik wilde altijd al wel... Ik wilde na ik zing, dacht ik, oké, als ik dan een plaat heb, dan ga ik hem zetten. En toen heb ik het niet gedaan. En toen kwamen de Edisons en de Q Music Awards. En toen dacht ik, oké, ik ga het gewoon doen. Maar dat was wel van het een op ander moment. Dus ik heb hem op een tattoo-conventie in Rotterdam gezet. Maar dit lijkt mij wel de pijnlijkste plek ongeveer mogelijk. Ik voelde letterlijk niks, maar ik heb er één op mijn hand zitten. Als je die pijn hebt gevoeld, dan is alles gewoon heel licht. Daar. Maar eigenlijk zit hij dus bij je stembanden ook in de buurt, of niet? Ja, daarom ook. Dat is ook een soort van ironisch, toch? Ik zing op mijn keel, ja. Ik blijf toch zingen. Ja. Je hebt hem net gedaan, ik zing, en nu dus je nieuwe single. Sluit me je armen. Geweldig dat je hier was. En we zien jou op Koningsdag, 538 in Breda. Ja, heel veel zin in. Tot dan. Nog één groot applaus voor Zoe Levi. En Floris is binnen. Gaat hij open? Zeker, bij deze. Ja, hij is open. Hetzelfde thema, hè? Dus, Dutch 1000, toch? Ja, helemaal leuk. Wij willen Dutch 1000 liedjes voor zometeen de hotline. Alles van Hollandse bodem is welkom. Alles is goed, hè? Morgen gaan we beginnen, die Dutch 1000. Ja, 9 uur 's ochtends. Ja. En heb je een liedje dat je nu al graag wil horen? Floris kan dan voor je draaien in de hotline. Laat het even achter in de 538-app. Dit is Kygo. My heart was in your hand while your hand was on the door. Darling, I was so sure. And I gave you my trust while I never got yours. I held on for too long just to hold. Said I couldn't let go just to go. I was fighting for love in the long run. But tonight I'm breaking the chain. Somebody else, go feel what I never felt. I'll save my love for somebody else. I didn't wanna run away, but now there ain't no other way. So good luck, I wish you well. I'll save my love for somebody else.